أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، İnsanlar, yeryüzünde yaşayan insanlar her şeyden önce bir mesele üzerinde ittifak etmeleri lazım. Bütün yeryüzü insanlığını ilgilendiriyor. Bir mesele üzerinde pek ehemmiyetli ve hatta bütün insanlığın kurtulacağı bir ışık mevkiindeki önemli mesele üzerinde ittifak etmesi icap ediyor. Nedir o? İnsan kendisi bizatihi yaratıcı mıdır, yoksa yaratılmış bir mahluk mudur? Bu nokta üzerinde bütün dünyanın kavgası, bütün felaketlerin, musibetlerin, belaların, mihnetlerin, her türlü insanı içinden ve dışından çıldırtan meselelerin ana noktası burada düğümleniyor. Ey insan, sen yaratıcı mısın, yoksa yaratılmış mısın? Mesela burada. Bu anlaşıldığı zaman yeryüzüne öyle bir huzur, öyle bir şuur, öyle bir mana, öyle güzel bir latif manalar zuhur edecektir ki insanoğlunun çözemediği mesele, halledemediği bir bela ve musibet kalmayacak. Şimdi bu noktayı etraflıca inşallah açmaya çalışalım. Etraflıca. İnsan, İslam itikadına göre insan denilen varlık Allahu Azimüşşan'ın yarattığı, bizatihi kendi kudretiyle, kendi ilmiyle, kendi iradesiyle yarattığı kudretlerin, yarattığı mevcutların, mahlukların içinde en üstün, en yüksek seviyeyi işgal ediyor. İslam itikadına göre bu. Onun dışındaki bütün görüşler, bütün düşünceler, felsefeler, kanaatler, sistemler, rejimler insana bu açıdan bakmadığı için hepsi dalalette ve sapıklıkta kalmıştır. Ve en açık hakikati inkar etmek durumuna düşmüşlerdir. Aldanmamak lazım. Bakınız, Kur'an-ı Kerim ne kadar harikulade bir uslub ile bizlere, bizzat insana hitap ediyor. Estaizu billah. İnfitar suresinin 6. ayet-i celilesi ve devamı. Ya eyyühel insan, bizzat insana hitap ediyor Hazreti Rabbül Alemin. Ne kadar güzeldir. Ya eyyühel insan, hayvanatın içinde, nebatatın içinde, bir cümle mahlukatın ve mevcudatın içinde seni insan olarak yaratan ve böylece sana en büyük ikramı, en büyük ihsanı yapan Allah'a karşı seni gurura, seni aldanmaya sevk eden nedir diyor Cenab-ı Hak? İnsana hitap ediyor. Seni aldatan nedir? Niçin aldanıyorsun? İnsanı aldatan nedir acaba? Tüm mesele burada düğümlenmiştir. Yeryüzünde insanım diye gezen, Ademoğluyum, beşerim, insanım diye dolaşan her bütün insanların bu noktada ittifak etmesi lazım. Yaratılmış olduğunu ve kendisini hariçten bizatihi kendi kudretiyle, kendi iradesiyle, kendi ilmiyle insanı yaratan bir kudret. Bu Allahu Azimşan. Bunu kabul etmedikçe, bunu anlamadıkça insana aldanmadan başka, gururdan başka bir şey geçmedi geline. Şimdi bu meseleyi biraz açalım. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak insana böylece hitap ederken kendisini kerim, bir Rabbikel kerim, kerim diye tavsif ediyor. Keremli, çok ikram eden, ikramı çok olan, ihsanı çok olan, insana iyilikleri, ikramları sonsuz olan Allah. Kerim sıfatıyla takdim ediyor Cenab-ı Mevla kendisini. Ellezî halâkeke fesevvâke fe'adeleke. Öyle bir Allah ki sen yoktun, seni halk eyledi. Seni var etti, seni insan haline getirdi. Fesevvâke, seni tesviye etti. Sana öyle güzel bir vücut, öyle güzel bir vücut, göz, kulak, el, ayak, o kadar güzel aza, o kadar güzel vücut, o kadar güzel bir intizam verdi ki, feadeleke, seni en adil ölçü içinde, ölçülü, tartılı, biçimli, manalı, muhtevalı bir şekilde halk ettiler. O halde seni Allah'a karşı isyana sevk eden sebep nedir? Seni yanıltan sebep, seni çıldırtan, seni ilahi çizgiden çıkaran sebep nedir? Şimdi burayı göreceğiz. Efendiler, insanoğlu hılkatinin mebdeğini düşünmesi lazım. Kendi hılkatinin mebdeği, başlangıcını. Ana rahminde bütün insanlar bila istisna İnsanoğlu bugünkü ilahi kanunlara göre ana rahminde şekilleniyor. Ana rahmi. Cenab-ı Hak insanı yaratırken kadın denilen mühim varlığı, kadın ismindeki mühim, çok mühim varlığı kendi sanatına insan yaratmak için kadını vasıta olarak kullanıyor Cenab-ı Hak. Ve kadının rahmini, ana rahminde insanı teşkil ediyor, tesviye ediyor, tadil ediyor. Ana rahminde. Şimdi şuraya iyi kulak verelim. Ana rahminde çocuk 9 ay şekilleniyor. İnsan şekline intikal ediyor. Ve ana rahminde çocuğa 2 tane göz takılıyor. 2 tane göz. Ön tarafta en uygun yere. Yani gözlerin yeri insan üzerinde en uygun yeri teşkil ediyor. En güzel yere konmuştur. Bir insan arasa tarasa bundan daha güzel gözün yerleşeceği yer bulamazdı. Otomobillerde bile görüyorsunuz. O arabaların farları bile en önde cephede. Bundan başka türlü olmaz zaten. ibaret bir burun takıyor. Burnumuz var. Ağzımız ayarlanıyor. Ellerimizi ve ayaklarımızı ana rahminde yine Cenab-ı Hak halk ediyor. Şimdi soruyorum. Bütün inkarcılara, tabiatçılara, yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmemek suretiyle en büyük dalalete uğrayan insanlığa, bütün insanlığa sormak lazım. Ey insan, seni aldatan nedir? Seni batıl felsefelere götüren, seni inkara sürükleyen, seni senlikten çıkaran sebep nedir? Ana rahminde hiçbir şekilde akıl, idrak, mantık kabul etmez ki. Ana rahminde insanın gözüne lüzum var mı? Ana rahmi karanlık bir şey, karanlık bir yer. Ana rahminde insan hiçbir şey görmez. Ana rahminde bu gözlere hiç lüzum yok. Ana rahminde ses yok, soluk yok. Ana rahminde ses var mı? Öyleyse bu kulaklara ne lüzum var? Niçin bu kulaklar takıldı? Neden bu kulaklar takıldı? Ana rahminde hiçbir hava yok. Ana rahminde hava var mı? Öyleyse o çocuğun yüzünde iki tane delikten ibaret olan bu burun niçin takıldı? Bu burnu, o çocuğun burnuna ne lüzum vardı ana rahminde? Niçin takıldı? Gözüne lüzum var mıydı? Güneş yok. Ana rahminde güneş yok. Işık yok, şekil yok, bir şey yok. Bu gözleriyle ne görecekti? Burnuyla neyi koklayacaktı? Hangi havayı alacaktı? Kulağıyla hangi sesi duyacaktı? Niçin bunlara meydan verildi? Neden el ana rahminde gezemiyor, dolaşamıyor, bir şey tutamıyordu? Ellere ve ayaklara ne lüzum vardı? Niçin? Sebep ne? İşte efendiler, dünya hayatına gelecek ya, o yavru ana rahminde hazırlık dönemi geçiriyor. Ana rahminden dünyaya geliyor. Dünyaya gelir gelmez havasını teneffüs etmesi için, bir takım sesleri yavaş yavaş duyması için, etrafı görebilmesi için ana rahmindeyken Cenab-ı Hak onu yaratıyor, onu donatıyor, şekillendiriyor, ona lazım olan bütün azayı beyhal veriyor orada Cenab-ı Hak. Orada lüzum yok onlara. Gözüne, kulağına, burnuna, eline, ayağına orada lüzum yok. Ama hayata geliyor. Onu hayata getiren sen misin Allah'ım? Burayı bir kere anlamak lazım. Senin bir müdahalen var mı? Senin hiçbir oraya zerre kadar tesirin, etkin, müdahalen var mı? Hiçbir insanın buna yetkisi yok. Onun için Cenab-ı Hak inkarcılara karşı şöyle soruyor. Onları düşündürmek için tabii, aklını işletmek için. Akılla düşünürse bir parça duraklayacak ve Mevla'yı bulmak imkanına kavuşacaktır. Onları düşündürmek için şöyle soruyor. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Ne müthiş bir sual ya Rabbi. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Ey insan! Senin aslın bir damla meni, bir damla meniden halk oldun sen. O bir damla meniyi görmüyor musun, düşünmüyor musun, bu hususta aklını işletmiyor musun diyor Cenab-ı Hak. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ O meniyi, o aklın, bıraktığın meniyi düşünmüyor musun? Kudret ilahiye bu. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ O bir damla meniden insan denilen kudreti sen mi yaratıyorsun? اَنَّحْنُ الْخَالِقُونَ Biz mi yaratıyoruz Cenab-ı Hak? Sen mi biz mi? İnsan. Ortada müthiş bir kavga var. Bir dava var. İnsanların bütün musibetleri burada düğümleniyor. Bunu bir anlasa kurtulacak. Evet. İşte hemen akıl anlamak ve kavramak zorundadır ki ana rahminde o çocuğu yaratan, hazırlayan bir kudret var. Ana rahmine göre hazırlamıyor, yeryüzüne göre hazırlıyor. Yeryüzüne göre hazırlıyor. Yoksa ana rahminde hiçbir hava yoktu. Burnuna ne lüzum var? Ses yoktu. Kulağına ne lüzum var? Işık yoktu. Göze ne lüzum var? Orada eşya, madde yoktu. Ele ayağına ne lüzum var? Orada yemek, içmek yoktu. Ağza ne lüzum var? Niçin hazırlan? Bunu hazırlayan kim? Hiçbir profesörün, hiçbir doktorun, tabibin, hekimin bir müdahalesi var mı orada? Nasıl oluyor bu? Bu kadar ahenkli, gözü, kulağı bu kadar ayarlı, hesaplı oraya kim takıyor? Kim yapıyor? Kim şekil veriyor? Kendi kendine oluyor diyebilir misin? Kendi kendine olsaydı, tesadüfen olsaydı, iki tane göz adamın sırtına takılırdı. Tesadüf ya, o gözler sırtına gelirdi adam. Niye ön tarafa geliyor? Kulaklar niçin böyle ayarlı? Burun delikleri niçin kararlı? Bütün bu ahengi, şekli, biçimi, nizamı, intizamı, disiplini o ana rahminde dünyaya gelmeden evvel dünyaya göre ayarlayan kim? Sen misin, Allah mı? Bütün mesele burada başlıyor. Akıl yoluyla Cenab-ı Hak insanları aklı işletmeye davet ediyor. Aklı çalıştırmaya ve düşündürmeye davet ediyor. Ana rahminde 9 ay çocuk kalıyor. Ondan sonra ilahi kanun o çocuğun yeryüzüne gelmesini murat ediyor. Gelecek. Kimse mani olamaz. Yeryüzüne gelmesini Cenab-ı Hak murat etmiştir, istemiştir. Onu engellemek kimsenin gücünde değil. O zaman ne oluyor? O ana rahmindeki bir takım sinirler, kaslar, ana rahmindeki sinir, kas diyorlar, kaslar, sinirler, sıkışmak suretiyle o vakti dolan, zamanı gelmiş olan çocuk, derhal ana rahminden dünyaya, dünya hayatına intikal ediyor. O kadar ahenkli ki. Doktorlar diyorlar ki, ana rahminin duvarları, ana rahminin cidarı, duvarı, sinirleri, kasları sıkışıyor. Burada kimsenin müdahalesi yok. Kendi kendine sıkışıyor ve o çocuk gayet ayarlı bir şekilde dünyaya intikal ediyor. Dünyaya gelir gelmez derhal otomatik olarak o çocuğun burun delikleri çalışıyor ve havayı teneffüs etmeye başlıyor. Nedir bu ayarın bu? Bu ölçünün hikmeti nedir? Bunu kim yapıyor? İnsanın kendisiyle ne alakası var? Cenab-ı Hak o çocuğu dünyaya getirir getirmez havanın olacağını, hava almak zorunda olduğunu, teneffüs etmek mecburiyetinde olduğunu kendisi bildiği için daha dünyaya getirmeden o dünyadaki havayı teneffüs etmesi için iki tane burun deliği ve bir de içeride akciğerlerini takmış, ayarlamış, hesaplamış, dünyaya geldiği dakikada burnuyla hava temasa geçiyor derhal. Temasa geçiyor. İrtibat kuruluyor. Kenetleniyor. Yani o çocuğun burnuyla hava kenetleniyor. Hani feza çalışmalarında ayın üzerine Apollo filan göndermişlerdi ya, ayın üzerinde Apollo'nun parçası bilmem nesi kenetlendi. Allah Allah, insan hayret ediyor. Feza boşluğunda bu adamlar bu parçaları nasıl birleştiriyorlar? Nasıl kenetleniyor? Nasıl birbirine bağlanıyor? Bu ne teknik? Bu ne fen? Bu ne ilim diye herkes şaşıyor. Ona şaşacağına, ona hayret edeceğine, ana rahminden dünyaya gelir gelmez çocuğun akciğerleriyle, burnuyla havanın kenetlenmesine bir şey şaşmıyorsun. Buradaki tekniği, buradaki ilmi, buradaki kudreti hiç şey anlamıyorsun. Yaratıcı olmak, Allah'ı tanımak için bu şekilde düşünmek lazım. Bu şekilde düşünmek lazım. Ya eyyühel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Sana bu kadar hesaplar, bu kadar güzellikler, bu kadar nizam intizam, bu kadar ahenk veren, sana bu kadar ikramı yapan, Allah'a karşı seni isyana sevk eden sebep nedir diyor Cenab-ı Hak. Bütün insanlara soruyor. Ellezî halâbeke, seni yoktan var eden, yaratan kudret. Evet. Bu şekilde yeryüzüne gelir gelmez teneffüs cihazı başlıyor. Demek ki yeryüzünde hava var. Hava. O kadar ayarlanmış ki havasız hiçbir yer yok. Dikkat edin. Havasız hiçbir yer yok dünyada, görüyorsunuz. Her dakika Cenab-ı Hak o kadar ikram etmiş ki hani ekmek almak için buradan kalkıyorsun bakkala gidiyorsun. Ekmek lazım, hani yiyeceksin, hayatın için lazım bu ekmek. Bu ekmeği almak için kalkıyorsun ta bakkala, dükkana, fırına gidiyorsun. Fırına gideceksin. Ama hava almak için hiç uzaklara gitmeye lüzum yok. Cenab-ı Hak havayı senin burnunun dibine getirmiş bunu. Ekremci bu, ikram etmiş bunu. Senin ne alakan var havayla? Sen, havayı sen yaratmadın ki, seni de sen yaratmadın. Seni havaya göre, havayı da sana göre yaratan Allah var. Tabiat olamaz bu. Kendi kendine olamaz bu. Eğer ekmek arar gibi hava arasaydın, kalksaydın da yürüye yürüye hava almak için dolaşsaydın, havayı arasaydın, havayı buluncaya kadar doğulur mahvolurdun. Cenab-ı Hak o kadar ekrem, ekremül ekremin, o kadar ikram etmiş ki havasız hiçbir yer bırakmamış, her saniye havayı burnunun deliğinin dibine bırakmış havayı. Niçin anlamıyorsun? Niye gururlanıyorsun? Niye kibirleniyorsun? Sana hayatı veren Allah'ın kendisi, senin ne alakan var hayatta? Bu kanunu koyan o. Çünkü insan ve bütün canlılar ekmekten, yemekten daha evvel hava alması lazım yaşaması için. Havaya o kadar ihtiyacın var ki senin, havaya o kadar ihtiyacın var ki Cenab-ı Hak bu ihtiyaca binaen yeryüzünde havayı her şeyden çok yaratmış. Havayı o kadar çok yaratmış ki havasız hiçbir yer yok, görüyorsunuz. Zahmete lüzum yok, gitmeye lüzum yok, yorulmaya lüzum yok. Hava senin her tarafını ihate etmiş. Suyun içindeki balık gibisin yani. Nasıl balık her saniye her tarafı su ile kaplı, sen de hava ile kaplısın. Her saniye hava burnunun dibinde çekiyorsun, hiç zahmet çekmiyorsun. İşte مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Bu kadar keremli, bu kadar ihsanlı, bu kadar sana her şeyi ikram etmiş buna Allah'a karşı. Niçin kibirleniyorsun? Niçin gururlanıyorsun? Niçin Allah'ın dinini yaşamıyorsun? Bakın mesele nasıl çözümleniyor. Ondan sonra yeryüzünde canlılar için havadan sonra en fazla suya ihtiyacı var. Su. En fazla havaya ihtiyacı vardı canlıların. Onun için havasız bir yer yaratmadı. Bütün yeryüzü havayla kaplı. Atmosfere kadar. Havayı aramaya lüzum kalmıyor. Hazır buluyorsun, zahmet çekmiyorsun, hemen teneffüs ediyorsun. Bizzat önünde bulunuyor. İkinci derecede havadan sonra en fazla suya muhtaçsın. Bütün canlılar gibi sen de suya muhtaçsın. Suyu hazırlayan kim? Bugün ilmin söylediği netice, coğrafyanın, topografyanın ortaya koyduğu hüküm biliyorsunuz. Canlıların havadan sonra en fazla muhtaç olduğu şey su olduğu için yeryüzünün dörtte üçünü Hazreti Allah suyla kaplamış. İhtiyaca göre. Yeryüzünün dörtte üçü sudur. Dörtte biri toprak parçasıdır. Neden? Canlıların en fazla suya ihtiyacı var. Neye muhtaçsa onu o kadar hesaplı, o kadar çok, o kadar kesretli yaratmış ki bu tesadüf olamaz. Hayatı ortaya koyan hayatın kendisi değil, bizzat Allah-u Teala'dır. Bütün deliller ortada. Akılla düşündüğü zaman bulacaksın. Evet, kimyanın ortaya koyduğu hüküm. Kimya. Suya ne diyor? Suyun kimya lisanında, suyun ilim lisanında ismi H2O. Bunu okullarda okuyan bütün talebeler bilir. H2O. Suyun tertibi böyle. Bunu kimse değiştiremez. H2O ne demek? İki hidrojen, bir oksijen. Suyun tertibi böyle. Peki suyu bu şekle getiren, suya iki hidrojen atomu, bir oksijen atomunu veren ve bu dengeyi sağlayan, bu ahengi, bu ölçüyü veren sen misin? Allah mı kardeşim? اَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Bakınız, Cenab-ı Hak yine Sure-i Vakıa'da soruyor. اَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Şu içtiğiniz suyu düşünmüyor musunuz? Su, yudum yudum içtiğiniz suyu düşünmüyor musunuz? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Onu bulutlardan damla damla o suyu siz mi indirdiniz? Yoksa Allah mı indirdi Kur'an-ı Kerim? Senin ne alakan var bu ölçüyle? H2O ölçüsünü sen değil, bizzat koyan Allah-u Teala'dır. Bir kere bunu anlamak lazım. Bugün neslimizin anarşist olmasının, neslimizin, gençliğimizin komünist olmasının tek sebebi ve kökü, temeli bu şekilde Allah'ı onlara tanıtmamak sebebidir. Milli eğitim sistemi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bu şekilde Kur'an'ın anlattığı gibi Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselamın anlattığı gibi Allah'ı anlatmadıkları için bütün okullarda okuyan talebeler bu şekilde Allah'ı tanıyamadığı için en sonunda anarşist ve komünist olmuşlardır. Tanımıyor ki Allah'ı. Yaratıcıyı tanımıyor. Ben yarattım zannediyor. Kendi o güzelliğini, gençliğini kendisi ortaya koyduğunu zannediyor. Ve mütemadiyen bu körükleniyor. Yaratıcıyı bulmaya mani oluyorlar. Bütün sistemleriyle. Efendiler, sokakta bacağına Amerikan çobanlarının, Amerikan sığır çobanlarının, kovboylarının giymiş olduğu kot pantolonunu bacağına geçirip de sırtına da ince, tül, şeffaf bir elbiseden yüz geçirip bütün göğüsleri meydanda, bütün adeta bir şehvet ağacı gibi sokakta dolaşan bir kadına sorun bakayım. Kibirli kibirli yürüyen, gururlanan, kibirlenen, herkesi küçük gören, aşağılık gören, şehvetinin peşinde, şeytanın peşinde giden o kıza veya kadına sorun. Niçin kibirleniyor? O gözlerini sen mi verdin? O yuvarlak yüzünü sen mi tayin ettin? O vücudunu, boyunu, kosunu... O zaman söylediğim gibi, bizim mekteplerimizde okuyan zavallı neslimiz hayatı bilmez. Hayata niçin geldiğini bilmez. Hayata niçin geldi? Yaratıcıyı bilmediği için yaratılmışı da bilmiyor. Yaratıcıyı, Halik'i, Allah'ı tanımayınca sair mahlukatı, mevcudatı tanımıyor. Tanıtamazsınız. Ve bizzat hepiniz zaman zaman kulaklarınız duymuştur. Ben de sık sık söylüyorum ibretli bir şey diye. İbret alınacak bir hadisedir diye söylüyorum. Hepiniz duymuş, işitmişsinizdir. Bizzat devletin televizyonundan veya devletin radyosundan muhakkak işitmişsinizdir. Zavallı bir şarkıcı, zavallı bir şarkıcı, Allah'ı tanımamış, hayatı tanımamış, hayatın ne demek olduğunu, niçin geldiğini kendisine kimse öğretmemiş. Ondan sonra bir şarkı bestelemiş. Hangi bestekar ise bir şarkı şarkı bestelemiş, zaman zaman devletin radyo ve televizyonunda çığlık çığlık, kanayan bir yara gibi çığlık çığlık şöyle sesleniyor şarkıcı. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Devletin televizyonunda böyle zavallıyı ağlatıyorlar ve çığlık çığlık feryat ediyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Ve soruyor, niçin hayata geldiğini bilmiyor. Senelerdir bu memleketin çocuğu 5 sene ilkokulda okuyor, 6 sene orta lisede okuyor, üniversitede senelerce okuyor da sonunda hala bilmem ki bu hayata ben niye geldim diye soruyor. Niye öğretmediniz? Bu gençliğe hayata niçin geldiği, niçin öğretmediniz? Kahrolası profesörler! Bu gençliğe hayata niçin geldiğini niye öğretmediniz? Kahrolası öğretmenler! Niçin? Daha sen yetiştirdiğin gençlere hayata niçin geldiğini öğretmemişsin. Gençten ne bekliyorsun başka? Silahtan başka ne beklersin sen? Onun içindir ki bu şekilde hayata niçin geldiğini bilmeyen gençlikten hiçbir fayda, hiçbir hakikat beklemezsiniz. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Eğer Allah'ı tanısaydı niçin hayata geldi mutlaka bilecek. Niye öğretmiyorsun? Koskoca devlet kendi çocuklarına ve kendi gençlerine niçin Allah'ı öğretmemiştir? Niçin hayata geldiğini, ne maksatla geldiğini, neden öğretmemiştir? Neticeden şimdi hiç kimse memnun değil. Tabii memnun olamaz. Zavallı nesil, bedbaht nesil, birbirini öldüren, birbirini parçalayan nesil, çığlık çığlık soruyor, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim diye soruyor. Zavallı nesil, seni bu hale getirenler, seni hayatın gayesine ulaştırmayanlar, niçin insan olduğunu öğretmeyenler, hepsi bütünüyle küllisiyle Allah'ın kahru gazabına mutlaka yakalanacaklardır. Gençliği imansız bırakanlar, gençliği dinsiz bırakanlar, gençliği Allahsız bırakanlar, gençliğin kalbinden imanını sökenler, gençliğin içindeki ıstırabı kemirenler, ya Rabbi onlara bir ceza vermeyecek misin? Şimdi de kapmış, mütemadiyen çıplak kadın resimleri basıp satan ve neslimizi zani ve cani haline getiren gazetelerden bir tanesi, memleketteki, Türkiye'deki bunalımların, anarşizmin, huzursuzluğun kökü ve sebebi nedir diye bir rapor hazırlattı. Rapor, İngiliz Yahudilerine, İngiliz profesörlerinden bir gruba, Türkiye'de niçin bunalım var, niçin buhran var, niçin anarşi var, sebebi nedir diye İngiliz profesörlerine bir rapor hazırlatmış. Raporun neticesi şu, efendim Türkiye'deki huzursuzluğu sebebi şuymuş, her isteyen delikanlı istediği kadınla erkekle yatamıyormuş, bütün bunlar serbest olmalıymış, bir kız evlenmeden evvel istediği erkekle yatmalıymış, gezmeliymiş, dolaşmalıymış, flört yapmalıymış, en sonunda canı kim isterse onunla evlenmeli, zina, fuhuş bütün memlekette serbest olmalıymış diyor. Şimdi bütün gazete böyle söylüyor. Bakın nasıl sanılıyor milleti. Efendim seks sorunları, seks diye bir fuhuş kelimesi ortaya attı. Cinsel sorunlar, seks sorunları, kadın erkek istediği yerde sevişmeli, buluşmalı, bilmem ne yapmalı, o zaman memleketin huzuru yerine gelirmiş. Şu kafire bak hele. Şu alçalın raporuna bak hele. İnsanları hayvan haline getirip sömürmek istiyor kafir oğlu kafirler. Ve sen hala uyanmıyorsun. orta malı, ayak takımı haline getirmek istiyor. İnsanı nasıl aldatıyor görüyor musun? Türkiye'deki bütün buhranların, bunalımların, anarşizmin kökü, gençler istediği yerde, istediği kız ile fuhuş yapamıyormuş diyor. Serbest olsun diyor herif. Ve bunu resmen söyleyebiliyor. Kardeşlerim, Müslüman, yeryüzüne Allah'ın hidayetini taşıyan birer kurtarıcı hükmünde olduğunu idrak etmesi lazım. Yeryüzünü sen kurtaracaksın. Ashab-ı kiram böyleydi. Ashab-ı kiram neydi? Allah Resulü'nden bu talimatı aldı. Allah'ı İslam'ın anlattığı gibi anlatmadıkça, hayatın ne olduğunu nesillere, insanlığa anlatmadıkça insanlığa kurtuluş yok demişti. Sahabe-i kiram durmadı ondan sonra. Ashab-ı kiramı görmüyor musunuz? Ta dünyanın her bir tarafına giderek İslam'ı anlatmışlar. Çünkü tek kurtuluş burada. Tek kurtuluş burada. Kur'an-ı Kerim'den başka insanlığı kurtaracak hiçbir rejim, sistem, nizam, yol, çare kalmamıştır. Hiç kalmamıştır. Bunu her yerde haykırmalısın. Bunu her yerde söylemelisin. Nesline, nefsine bunu kabul ettirmelisin. Çünkü hayatı anlatan bizzat Kitabullah'tır. Şimdi mühim bir noktaya geliyorum. Yine akıl ve mantık ölçüsünde. Bu daha saymakla bitiremeyeceğim kadar akli delillerle, fenni delillerle anladık ve tespit ettik ki insanı yaratan bir Allah var. İnsan kendi kendisini yaratmadı. Buna bir müdahalesi yok zaten. Buna hiçbir imkanı da yok. İnsanın yaratıcı olmasına imkan yok. Yaratıcı olması için hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. İnsan çok şeye muhtaç. Çok şeye muhtaç insan. Başka bir şeye ihtiyacı olan yaratıcı olamaz. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız Hazreti Allah'tır ki odur yaratıcı olan. Dikkat ediniz. Yaratıcıyı tanımıyor neslimiz bizi. Efendiler, şimdi bu bahsettiğim şeyi akıl ve mantık kaidesiyle perçinlemek istiyorum. Herkesin evinde elektronik cihazlar var. Gidiyorsun bir mağazadan bir çamaşır makinesi alıyorsun. Elektrikli süpürge alıyorsun. Veya bir buzdolabı alıyorsun. Yahut bir motor alıyorsun. Çeşitli motor, makina, cihaz, alet, teknik cihazlar. Sen mağazadan o çamaşır makinesini alırken o makinenin yanında sana küçük bir broşür veriyorlar. Küçük bir kitapçık. Kitapçık, küçücük bir kitap veriyorlar. Nedir o kitap? Ya açıyorsun, makinenin içinden çıkıyor. Küçük bir kitap çıkıyor. Broşür diyorlar, albüm diyorlar, vesaire. Nedir bu küçük kitap? Ne anlatıyor? O çamaşır makinesini icat eden mühendis, o makinayı yapan mühendis kimse, o makinayı imal eden fabrika hangi fabrikaysa, o makinayı piyasaya sürerken bir de küçük bir kitap meydana getirmiş, o makinenin nasıl çalıştığını, ne şekilde çalıştığını izah eden teknik bir tarifname, küçük bir kitabı da o makinenin yanına koymuş. Dikkat! Ne yapacaksın sen şimdi? Çamaşır makinesini aldın, getirdin evine kurdun. Nasıl çalıştıracaksın? Nasıl kullanacaksın? İşte bu makinenin nasıl kullanılacağını, nasıl çalışacağını sen mi daha iyi bilirsin, yoksa bu makineyi yapan mühendis veya fabrika mı daha iyi bilir? Akıl ve akıl ver ki bu çamaşır makinesini kim yapmışsa bunun en güzel çalışmasını da o biliyor. En güzel randımanlı nasıl çalışır, ne kadar çalışır, bakımı nasıldır, temizliği nasıldır, elektrikle mi çalışır, kaç voltla çalışır, 110'la mı çalışır, 220'yle mi çalışır, hangi düğme, hangi nokta, hangi şekil, bu makineyi sen mi daha iyi çalıştırabilirsin, yoksa bu makineyi yapan fabrika veya mühendis mi daha iyi bilir? El cevap, bu makineyi kim yapmışsa o daha iyi bilir. Burada anlaştık. Şimdi bütün insanlığa soruyoruz. Bütün insanlığa soruyoruz. Peki, yeryüzünde bütün makinaları meydana getiren insan en kudretli bir makina, en dehşetli bir vasıta değil midir? İnsandan daha büyük makina var mı yeryüzünde? Makinaları yapan insan, motorları yapan insan, elektrikli cihazları yapan insan, bu insanı yapan kim? Bu insanı yaratan kim? Demin gördük ki ana rahminde insanı yapan, insanı yaratan, insana şekil veren bizzat Allah-u Teala'dır. İspat edin akılla, mantıkla. O halde insan yeryüzünde nasıl yaşarsa mutlu olur. Yeryüzünde nasıl hareket ederse muvaffak olur. Yeryüzünde nasıl evlenirse, nasıl okur veya okutursa, nasıl nikahlanırsa, nasıl nişanlanırsa, nasıl ev yaparsa, nasıl çalışırsa, bu insan huzurlu olur, emniyetli olur, mutlu olur. Bunun yolunu kim söyleyecek? İnsan kendi kendisini idare etmek babında insanı yaratan Allah mı daha iyi bilir, yoksa yaratılmış olan insan mı daha iyi bilir? Bak aynı noktaya geldik. Bir makina üzerinde fikrimizi yürüttük. Bu makinanın nasıl çalışacağını herhangi bir insan mı daha iyi bilir? Bu makineyi yapan, icat eden fabrika veya mühendis mi daha iyi bilir? Dediğimiz gibi insan için soruyoruz şimdi. İnsanı yaratan Allah mı insanın hayatını ve yaşayışını daha iyi bilir? Yoksa yaratılmış olan insan kendisini Allah'tan daha mı iyi bilmeye zorlamaktadır. Meseleyi çok iyi dinlemek lazım. Yine burada akıl ve mantık diyecektir ki, madem ki insan kendi kendisini yaratmamıştır, insanı yaratan bir Allah vardır, öyleyse insanın hayatını, yaşayışını, yemesini, içmesini, bütün insani kemalatını insandan daha fazla insanı yaratan Allah bilir, Rabbül Alemin bilir. Burada ittifak edeceğiz. Buna kimse inkar edemez. Kimse bunu katiyen ve inkar edemez. Peki sen ey insan, ya eyyühel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, öyleyse niçin aldanıyorsun? Sen bir makine yapıyorsun, bir çamaşır makinesi piyasaya sürerken onun yanına bir kitap koyuyorsun, o kitaba göre çalıştırın, bu kitaba göre çalıştırmazsanız motorunuz yanar, düğmesini kırarsınız, patlar çatlar diyorsun ve yaptığın makinenin yanına bir kitap gönderiyorsun da Allah da insanları yaratsın da ona bir kitap göndermesin mi? Onun insanın bir kitabı olmasın mı? İşte insanın da kitabı Hazreti Kur'an'dır ki bu Kur'an'a göre idare edilmezse, bu Kur'an'a göre yaşamazsa insan patlar çatlar, işte bugün yeryüzü patlıyor ve çatlıyor. Neticeyi bile bağlayacağız. İşte yeryüzü patlıyor bugün. Yaratıcısına göre yaşamıyor. Kendi yaptığı makineyi kendi kitabına göre idare ediyor da insanı yaratan Allah'ın kitabına göre değil, profesörlerin yaptığı kitaplara göre idare etmeye kalkıyor. Yürümeyiz insanlık. Hiç dünyada huzur var mı efendim? Bütün çocuklara anlatmamız lazım. Bütün nesillere anlatmamız lazım. Bütün millete anlatmamız lazım. Bundan başka yol yok. İnsan Kur'an'a göre hayatını tanzim edecek. Çünkü insan kendisi yaratıcı değil. Sen nasıl yaratıcı olabilirsin kardeşim? Akşam olunca akşam olunca güçlü, kuvvetli hissettiğin insan birdenbire gözüne bir uyku gelip de uyumuyor mu bu insan? Akşam olunca bir de bakıyorsunuz ki bir uyku geldi. Ne olduğunu bilen yok. Bir uyku geldi, göz kapaklarınıza bastırdı ve siz uyudunuz. Eliniz ayağınız sustu, diliniz dudağınız sustu, tatile uğradınız. Uyku nedir? Niçin uyuyorsun? Hadi bakalım, yiğitsen, erkeksen, yaratıcıysan uykuyu kabul et de ben uyumuyorum de bakayım. İtiraz et. Ben hiç uyumayacağım. Uykuyu kabul etmiyorum, uykuyu tanımıyorum. Ben Allah'ım, yaratıcıyım de bakayım. Gözünü yiyen uyumma bakayım, yatağa girme uyumma bakayım. Sen yaratıcı değilsin, yaratılmışsın. Madem ki yaratılmışsın, seni yaratan Allah senin hayatını senden daha iyi biliyor. Nasıl mutlu olursun, nasıl huzurlu olursun, nasıl asayişe kavuşursun, nasıl emniyete kavuşursun, bunu senden daha iyi biliyor. Bunun için de bir kitap göndermiş, bu kitabın ismi Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre yaşarsan huzur sahibi olursun, Kur'an'ı kaldırırsan rezil rüsvay olursun. İşte hüküm. Bunu anlatmak zorundayız neslimize. Bunu bütün millete, ümmete tanıtmak zorundayız. Ve bu yüzdendir ki bugün Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın anlatılması lazım. Hocam, bizim evimizde her evde bir Kur'an-ı Kerim var diyorsun. Her evde bir Kur'an-ı Kerim var. Ben de biliyorum Kur'an-ı Kerim olduğunu. Ama benim anlatmak istediğim şey hayatın kitabı olan, Allah'ın hayat için gönderdiği, hayata hükmetmek için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i sen yanlış anlıyorsun ve tatbik etmiyorsun. Nasıl olur hocam? Ben Kur'an-ı Kerim'i evimin en yüksek yerinde saklıyorum. Nasıl yapıyorsun? Mübarek Kur'an-ı Kerim'i kadifeden, ipekten yapmış olduğun bir kılıfın içine koymuşsun. Süslü, çiçekli, motifli, kadife, ipek bir bezin içerisine, bir kılıfın içerisine koymuşsun. Ondan sonra evine asmışsın. Asılı bekliyor o Kur'an-ı Kerim. O Kur'an orada asılı duruyor. Sen kendini o Kur'an'a göre ayarlamıyorsun. Kur'an'a göre ayarlamıyorsun. Mesela evinde asılı Kur'an olduğu halde, evinde Kur'an'ı duvara astığın halde açıp okumuyorsun. Açıp ne manaya geldiğini, Allah neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, ne söylüyor, ne emir veriyor, bunların hiçbirisine bakmıyorsun. Böyle olmaz Kur'an-ı Kerim. Mesela en basit şekilde söyleyeyim. Evde senin hanımın bir elbise dikecektir. Yahut diktirecektir. Kendisi terziyse kendisi dikiyor. Terzi değilse hanımın kendisine veya kızlarına elbise diktirecektir. Veya dikecektir. Ne yapması lazım? Hemen Kur'an-ı Kerim'i bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in içinde Nur suresi var. Sure-i Nur. Sure-i Nur'un 31. ayetini açacak. Modelini ve örneğini o ayetten alacak. Elleri ve yüzü müstesna, vücudunu tepeden tırnağa örten bir elbise dikmesi lazım. Kur'an'a böyle uyulur. Ama bugün büyük ekseriyetiyle Müslümanların ellerinde Kur'an-ı Kerim olduğu halde bir elbise diktireceği zaman, kendisine bir entari dikeceği zaman Müslümanın hanımı Kur'an-ı Kerim'e göre değil, Avrupalı kafir Yahudilerin içimize soktuğu model mecmualarına göre elbise dikiyor. Bak Kur'an gitti bir gün. Senin evinde 100 bin Kur'an-ı Kerim olsa o Kur'an'lar sana ne? Yaşamıyorsun ki. Yaşamıyorsun sen bu Kur'an'ı ya. Kur'an-ı Kerim'i asmışsın evine, içinde durmadan namaz kılınız, namaz kılınız, namaz kılınız diyor. Senin evinde oğlun namaz kılmıyor. Senin evinde kızın namaz kılmıyor. Senin evinde sabah namazına kalkılmıyor. 100 bin tane Kur'an-ı Kerim olsa o Kur'an'dan sana ne? Sana ne o Kur'an-ı Kerim'den? Bakın Kur'an'ı sanmıyoruz biz. Hayata tatbik edeceksin ki sen mesul olasın. Elinde Kur'an-ı Kerim var, oğlunu evlendiriyorsun, kızını evlendiriyorsun. Fakat bu evlilik hadisesini Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlamıyorsun. Bir nikah salonunda veya bir düğün salonu tutuyorsun, cazını, sazını getiriyorsun, içkini, hey pisliği çağırıyorsun. Dansla, cazla, rezaletle tıpkı Avrupalı kafirler gibi oğlunu evlendiriyorsun, Kur'an'a ve Kur'an'ın hükmüne riayet ediyorsun. Nişanlılığın Avrupa gibi, nikahın Avrupa gibi, çocuğunu sünnet ettiriyorsun Avrupa gibi içkiyle. Her şeyini sen Avrupa'ya göre ayarlamışsın. Allah'a göre ayarlamamışsın ki mesul olasın be kardeşim. Evinde oturuyor adam, ailece, Avrupa usulünde Ahmet Bey, Mehmet Bey geliyor eve, Müslüman evine. Hanımlarla erkekler karma karışık bir arada oturuyorlar. Karma karışık. Sana hangi kitap bunu emrediyor? Ama hocam benim evimde Kur'an-ı Kerim var diyorsun. Evinde Kur'an-ı Kerim var ama tıpkı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kadın erkek beraber oturuyorsunuz. O Kur'an-ı Kerim asılı olduğu yerden size vallahi lanet okuyor. Asılı olduğu yerden Kur'an-ı Kerim o aileye lanet okumaktadır. Aleyhine şahit olacak. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. La yehlevenne ahadukum bimra'atin leyse ma'aha zu mahramin fe inne salisehuma eşşeytan buyuruyor. Sakın ey ümmeti Muhammed, sakın yabancı bir kadınla bir erkek beraber bir arada oturmasın. Yabancı kadın kimdir? Yabancı kadın demek senin annen değil kardeşim. Senin kız kardeşin değil, senin teyzen değil, halan değil. Yabancı bir kadın ya. Yabancı bir kadınla sakın bir dakika bile la yahlevenle halvette kalmasın. Katiyen bir araya gelmeyin diyor. Nasıl? Yanında mahremi olmayan kocası, oğlu falan yabancı bir mahreminin bulunmadığı bir kadının yanına sakın yaklaşmayın. Yabancı bir kadınla iki kişi hiç bir arada bulunmasın derler. Fe inne salisehuma, o yabancı kadınla erkeğin bir arada bulunması halinde üçüncü bir varlık meydana gelir. Üçüncüsü de şeytan olur bir Resulullah. Şeytan olur. E şimdi ne oluyor? Müslümanların bile çoğunluğunu söylüyorum. Adam Müslümanın kızıyla bir başka ailenin oğlu nişanlanıyor. Nişanlandı. Nişanlanmak nikah demek değildir ki kardeşim. Nişanlanmış bir nişan yüzüğü takmış herif. Sanki nikahlanmış gibi nişanlı olduğu kızla el ele tutuşup geziyor, yatıyor, dolaşıyor, oturuyor, kalkıyor. Bütün bunlar dört mezhebe göre vallahi zina etmiş oluyor. Sen Kur'an'dan örnek almıyorsun ki, Avrupa'da alıyorsun. Senin elin ağzına kadar Kur'an ile dolu olsa sana o Kur'an'dan ne verdi? Ne faydası var o Kur'an'da? Görüyor musun? Şu yanlışlığı düzeltmemiz lazım. Her şeye rağmen düzeltmek lazım. Sen nasıl olur da bir zat ve bir fiil Kur'an'ın emrini sana, seni zorlayan mı var? Seni zorlayan sebepler mi var kardeşim? Bir Müslümanın kızı nişanlanabilir ama nişanlısıyla ikisi yalnız bir saniye kalamaz dört metrede. Nasıl olur? Nasıl olur yani? وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Hazreti Kur'an ferman ediyor. Sakın zinaya yaklaşmayan, zinaya yaklaşmanın vasıtalarını da ortadan kaldırın diyor Kur'an-ı Kerim. Bu nasıl olur? Efendim medeniyetmiş. Kimin medeniyeti bu? Kur'an'ın medeniyeti mi? Hristiyan'ın, Yahudi'nin, kafir Avrupa'nın medeniyeti mi bu? Hayır. Sonunda ne olacak? Düşünün ki efendiler şu hükmü de ortaya anlatıp neticeye geleyim. Düşünün ki çok iyi anlamanızı istirham ediyorum. Benim ikinci derdim şunu anlatmak. Gerek Türkiye, şu Türkiye kurtulmak istiyorsa doğudan batıdan hiçbir model almaması, alamaması lazım. Şu Kur'an-ı Kerim aynıyla tatbik edilip yaşanmadığı müddetçe şu memlekete her sene 50 tane hükümet değişse vallahi memlekette huzurun temine imkan yoktur diyorum. Benim derdim bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim gayem, kavgam, davam, derdim, gayretim, her şeyim bu. Bunu anlattığım gün muvaffak olmuşumdur. Şunun bunun siyasetiyle, onun bunun peşinden falan filan hiç bunlarla hiçbir saniye uğraşmaya zamanımız yoktur. Şu Kur'an'ı insanlığa anlatmamız lazım. Zaman geçmemesi lazım. Müslüman olmadıkça, Müslüman olmak için de Kur'an'ı yaşamadıkça insanlığa ve milletlere, memleketlere huzur yoktur diyorum. Tek gaye bu. Bunu anlatmak zorundayız. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'e çağ dışı diyen bütün kafirleri teker teker ikna etmek yolunu aramak lazım. İkna olmaları kadir değilse hepsini imha etmek lazım. Müslüman'ın yolu bellidir. Müslüman'ın yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Bitti. Her gün 5 vakit namazda her rekatında ihdine sırata müstakim demiyor musun? Ya Rabbi beni sırat-ı müstakime hidayet et diyorsun. Günde 40 sefer en azından. Nedir sırat-ı müstakim? Nedir hidayet? Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. İn'am ettiğin, ikram ettiğin, lütfettiğin, cenneti nasip ettiğin insanların yoluna yani peygamber